TV Euro AGD. Odkryj nową jakość domowej rozrywki z telewizorami TCL. Rozkoszuj się doskonałym obrazem oraz mocnym dźwiękiem swoich ulubionych filmów i programów. Przenieś się w sam środek akcji dzięki efektom HDR. Tylko teraz w RTV Euro AGD kup telewizor TCL objęty promocją i zgarnij 50% rabatu na odpowiadający mu soundbar. Promocja trwa do 31 marca. Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, minęła 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Drugi przypadek błonicy we Wrocławiu to mężczyzna, który miał kontakt z dzieckiem zarażonym chorobą. Żołnierz, który strzelał do cywilów na Podlasiu, trafi na 4-tygodniową obserwację psychiatryczną. Zima zaatakowała na Słowacji, na drogach Zaspy i Zatory. Druga osoba z objawami błonicy we Wrocławiu. Do szpitala przy ulicy Koszarowej trafił mężczyzna, który miał kontakt z zarażonym chłopcem leczonym w tej placówce od ubiegłego tygodnia. Stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. W przypadku dorosłego pacjenta trzeba jeszcze poczekać na potwierdzenie wyników badań, przyznaje profesor Krzysztof Simon. Ma objawy, możliwe, że to jest błonica, bo z tego kontaktu już absolutnie postępujemy, ściągamy błyskawicznie surowice, bo z tym są przecież gigantyczne problemy, a to na pewno nie jest ostatni z tego kontaktu, bo będzie wiele podejrzeń, nawet banalnych, ale przecież nie można ryzykować. Dziecko najprawdopodobniej zaraziło się podczas pobytu w Zanzibarze. Według nieoficjalnych informacji nie było szczepione. Żołnierz, który strzelał do cywilów w Mielniku, trafi na 4-tygodniową obserwację psychiatryczną. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury w tej sprawie. Wcześniej 25-letni żołnierz usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, gruźb karalnych i przekroczenia uprawnień. Chodzi o zdarzenie z 1 stycznia, gdy mężczyzna zatrzymał cywilny samochód i strzelał w jego kierunku z broni służbowej. W aucie były dwie osoby, nic im się nie stało. Okazało się, że 25-latek miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Jak informuje prokurator Radosław Wiszenko z działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Białystok Północ, podejrzany był już badany psychiatrycznie, ale biegli stwierdzili, że potrzebne jest poszerzenie tych badań podczas obserwacji. Dlatego prokuratura wystąpiła do sądu z takim wnioskiem i ten go uwzględnił. W śledztwie trwa też sprawdzanie nośników danych, jak telefon i komputer 25-latka. Chodzi o to, by wykluczyć, czy na jego działanie nie miały wpływu inne osoby, informuje prokurator Radosław Wiszenko. 25-letni szeregowy 18. Dywizji Zmechanizowanej pełnił służbę przy granicy z Białorusią w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. 1 stycznia wyszedł z obozowiska w Mielniku. Na drodze zatrzymał samochód, którym jechał ojciec z nastoletnią córką i w kierunku auta oddał kilkadziesiąt strzałów z broni służbowej, po czym uciekł do lasu. 25-latek został wydalony ze służby i jest tymczasowo aresztowany. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Będą duże utrudnienia dla wyjeżdżających ze Szczecina. Rozpoczyna się remont trasy zamkowej. Na trasie niebawem pojawią się pierwsze oznakowania i ograniczenia. Trzeba będzie uważać, mówi Piotr Zieliński z Miejskiej Spółki Nadzorującej Pracę. Duże zmiany dla kierowców. Dzisiaj wykonywanie oznakowania pionowego, jak również poziomego. Jutro montaż barier betonowych. Remont potrwa 2 lata i pochłonie prawie 85 milionów złotych. Donald Trump ma jutro rozmawiać z Władimirem Putinem. Przywódca Stanów Zjednoczonych chce w rozmowie telefonicznej skłonić Putina do zaakceptowania 30-dniowego zawieszenia ognia na Ukrainie. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśla, że wszyscy z zadowoleniem przyjęli efekty amerykańsko-ukraińskich rozmów w Dżuddzie. A teraz piłka jest po stronie Rosji. Widzimy teraz, że Rosja tak naprawdę nie chce pokoju. To, co było zrozumiałe także w czasie rozmów, to to, że Rosji nie można ufać. Moskwa wykorzysta tę okazję, aby przedstawić wszelkiego rodzaju żądania. Oni przedstawiają żądania, które są ich ostatecznymi celami. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Propozycja 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie to test dla Rosji i Putina. Czy chce pokoju, mówił z kolei w Brukseli szef polskiego MSZ-u Radek Sikorski. Intensywne opady śniegu na Słowacji, szczególnie w regionie Preszowa i Żylina na północy kraju. Zaspy i warstwa białego puchu na nawierzchni utrudniają ruch drogowy. Z powodu śnieżycy i silnego wiatru zmniejszono dopuszczalną prędkość na autostradzie pod Tatrami. Policja prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w takich warunkach. Pogoda zdecydowanie się zmieniła. W zeszłym miesiącu śniegu nie było w ogóle, powiedział pracownik parkingu w Szczypskim Plesie Marosz Blacho. Bo to naprawdę było źle, śnieg wcale nie padał, było sucho i dziś mamy 17 marca, a śnieg pada, padał też w sobotę, mam nadzieję, że jutro i pojutrze też tak będzie. Po znacznie cieplejszych niż zwykle miesiącach zimowych, dziś także w Tatrach Wysokich intensywnie pada śnieg i mocno wieje wiatr. klimat. Aktualny udział w odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi niecałe 11%. Wcześniej duży udział elektrowni słonecznych spadł i teraz w większości są to elektrownie wiatrowe. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Polscy piłkarze w piątek rozpoczną kwalifikacje do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Na Stadionie Narodowym zagrają z Litwą, a trzy dni później również w Warszawie z Maltą. Jasny cel na najbliższe miesiące wskazał na prasowej konferencji Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony przez kontuzję w listopadzie zabrakło na zgrupowaniu. Lewandowski cieszy się, że teraz znów będzie miał okazję powalczyć o kolejną wielką imprezę. Na pewno zawsze ja tu czuję się dobrze, zawsze z wielką przyjemnością i chęcią tu przyjeżdżam od 17 lat, więc szczególnie, że gramy dwa mecze na tym wspaniałym stadionie, więc na pewno jest to taki moment, który uśmiech na twarzy się pojawia. W grupie G reprezentacja Polski zagra jeszcze z Finlandią oraz przegranym z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią. Żelkio Sopić został nowym trenerem piłkarzy ekstraklasowego Widzewa Łódź. W trzech ostatnich ligowych meczach drużynę z Łodzi prowadził Patryk Czubak, który zastąpił zwolnionego Daniela Myśliwca. 50-letni Chorwat podpisał z łódzkim klubem 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia. Obecnie Widzew z dorobkiem 30 punktów zajmuje 13 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Thomas Turnbichler powołał skład na kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Znów zabraknie Piotra Żyły. Do Lahti mimo nie najlepszych wyników Turnbichler zabierze tę samą szóstkę, która skakała w row R. Będą to Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jakub Wolny oraz Maciej Kot. Rozegrane zostaną dwa konkursy, w sobotę indywidualne, a w niedzielę duety. Sport wraca za 3 godziny. Ponieważ Norbert powiedział po ostatnim serwisie sportowym, że umie tańczyć walca, a zatem Norbert, zapraszam. No aż chyba wstanę i zatańczę, naprawdę, zapraszam. Proszę Państwa, robimy sobie małe żarty dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, no bo jest 17 dzień marca, czyli Dzień Świętego Patryka i pytam Państwa, czy Państwo umieją tańczyć poloneza albo jakiś inny ludowy nasz polski taniec? Bo chcę zapytać gościa, który już wkrótce będzie u nas w studiu, czy wszyscy Irlandczycy potrafią tańczyć ludowe tańce. Ale zanim, to jeszcze jedno zdanie o pogodzie. Bo jutro słonecznie i bez chmur, tylko na północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni na południu do 7 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Mówimy Państwu ostatnie dobry wieczór, ostatnie przed 19. Just my imagination. pół żartem, pół serio. Dziś dzień świętego Patryka, w związku z tym składam serdeczne życzenia wszystkim Zbigniewom. A to dlatego, że rano dzwonili panowie o imieniu Zbigniew, bardzo gniewni, domagali się życzeń, bo dziś też są imieniny Zbigniewa. Jest 11 minut po godzinie 18, słuchają Państwo Trójki i kiedy mój gość siedzący naprzeciwko mnie, Tom McGrath, dyrektor British Primary School of Villanów, wszedł do studia i usłyszał The Cranberries, to powiedziałeś co? No to są moje sąsiedzi z Irlandii, no bo tak mały kraj mamy. To najpiękniej. Czy Cranberries to jest ulubiony zespół Irlandczyków? Jeden tak, może U2, oczywiście legendarny. Teraz Fontaines jest taki bardzo popularny. No, Hozier to jest też na topie. Mhm. Słyszysz w tle tradycyjną, mam nadzieję, że to jest tradycyjna muzyka irlandzka i że tutaj nie robimy żadnej pomyłki. I muszę cię o to zapytać, czy wszyscy Irlandczycy potrafią tańczyć ludowe tańce? No myślę, że wszyscy Irlandczycy myślą, że umie tego zrobić, bo każdy na pewno mają takie szkolenie w szkole, bo zawsze ma takie lekcje i oczywiście na wesele, na takie duże spotkanie zawsze kończy się z różne taniec, więc myślę, że wszystko ma parę rytm w stopach. A dlaczego dzisiejszy dzień, dlaczego 17 marca jest na zielono, skoro wyczytałam, że Święty Patryk, czyli patron tego dnia, osobiście wolał niebieski kolor? Tak, to ciekawe, bo myślę, że zielony od różnych sposób. Najpierw zielony to jest kolor, który kojarzy zawsze z Irlandii. Mówimy, że mamy 40 różnych typ kolor Irlandii, zielony w Irlandii. Drugi oczywiście jest od sprawy tynkonicinka, która oczywiście Święty Patryka korzysta, aby tłumaczyć Irlandczycy, co to jest Święty Trójce, bo jest trzy liści na jeden mały roślin i to jest bardzo ważne dla Irlandczyków. I oczywiście przez czas Irlandia katolik i protestancki było taki podzielony na kolor zielony i pomarańczowy. Nawet nasze flag teraz jest zielone, białe i pomarańczowe. Białe taki, że harmonia między te dwóch, tożsamość na wyspie. Mhm. Ten dzień, 17 marca, święto Patryka, no ma też głębsze znaczenie. To nie tylko zielony kolor, nie tylko parady, nie tylko irlandzkie tańce, ale też dla Irlandczyków to jest ważny dzień historycznie. Tak, tak, bo dokładnie Święty Patryka zawsze było taki ważny dzień w Irlandii, ale po taki wielki głód z Irlandii, kiedy Milion ludzi zginęli, milion ludzi wymigrowali i wiesz, nasz kraj został taki zniszczony przez ten sytuację, że w Ameryce zaczyna ten być bardzo ważny. Pierwsze takie parady Irlandczyków na Święty Patryka były zrobione w Ameryce, nie w Irlandii. I oczywiście tam Irlandczyków na początek w Ameryce nie było najulubione, byli na samym końcu łańcuch pokarmu i po ciężkiej pracy zaczyna ulepszyć swoje stanowisko w Ameryce. I teraz może w czas Kennedy'ego w lat 60. chodzi na jaw pierwszy katolik, który była wybrana jak prezydent. Drugi był Joe Biden, to jest tylko dwa w historii Ameryce. Mm-hmm. So więc dla Irlandczyków to jest bardzo duży dzień, taki tożsamość, aby i Irlandczycy są nasz cały świat, bo jesteśmy kraj, który dużo ludzi imigrowali i poza Irlandii są, mówię, około 50-60 milionów Irlandczyków, w Irlandii są tylko 4-5. No tak, a reszta narodowo rozproszona po całym świecie. To pewnie też dlatego to święto świętego Patryka jest obchodzone właściwie na całym świecie, tak można powiedzieć, prawda? To jest bardzo popularne święto, coraz większą popularność. Tak, to jest większe, bo też to jest taki postać święty Patryka, który nie podzieli ludzi. Na przykład w Irlandii Święty Patryk też jest patron północy Irlandii. To nie jest tak, że mamy podzielone misę i północy Irlandii też ma duże parady, duże takie celebracje dzisiaj. Czyli łączy, a nie dzieli. Łączy, nie dzieli. Drugi jest tak, że ostatnio w Irlandii o sprawie literatury, muzyka, śpiewanie, tańce ma bardzo duże tak dooferowanie i nawet dużo ludzi w Polsce, którzy jeszcze nie byli w Irlandii, bardzo są pasjonaty irlandzkiej muzyki. Dzisiaj spotkałem z pan, który gra na irlandzkiej dudzie, który w ogóle nie był w Irlandii. Ale no, proszę bardzo, muzyka łączy. Piękna muzyka tworzą. Jasne, muzyka łączy, ale o język cię jeszcze chcę zapytać, Tom, na koniec, dlatego że język irlandzki jest jednym z najstarszych języków europejskich w ogóle, a zdaje się, że przez to, że Irlandczycy są rozproszeni po świecie, to znajomość irlandzkiego zanika. Czy to prawda? Tak, to jest w bardzo, to jest, teraz język irlandzki jest nieużywany jak prawdziwy język. To jest trochę taki język kulturalny, na specjalne okazje i tak dalej. Bardzo mało ludzi korzystają z tego codziennie w Irlandii i nawet teraz są więcej ludzi, którzy mówią po polsku w Irlandii niż po irlandzku. To korzystając z tego, że mam cię w studiu, nie mogę cię nie poprosić. Czy zechciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom, jak zabrzmi po irlandzku? Zapraszamy do Trójki. No, może powiedzieć, jakie najlepsze życzenie na tego dnia, to brzmi Laufele Podrick Dit. Będę ćwiczyć przez całą następną piosenkę, żeby powiedzieć to na głos. Bardzo ci dziękuję. Państwo i moim gościem był Tom McGrath, dyrektor szkoły British Primary School of Villanów. And time No muszę się trójce zwierzyć. Nie umiem tańczyć, ponieważ wszyscy mówią, że to ja prowadzę. Już nawet nie próbuję w parze, tylko solo robię różne takie przeplatanki, bo nigdy nie miałam partnera, żeby on mnie poprowadził. To nie jest taniec ludowy, tylko to jest taniec narodowy. Jeden z pięciu. Dla mnie polonez jest szczególny i dziękuję, że to propagujecie. Bardzo proszę, z wielką przyjemnością, droga pani słuchaczko nasza trójkowa. Proszę państwa, no polonez dla nas zdaje się, że jest tym samym, co tradycyjne tańce dla Irlandczyków. Zapraszamy do trójki. A w zapraszamy do trójki... Jakby to państwu zapowiedzieć ten materiał? Może po prostu zamiast wymyśleć, to podam fakty. Miał być rabunek, a okazał się rabunek prawie jak ze z plastikowej komedii. I ten rabunek przeprowadzili niedawno mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Ta historia miała się zakończyć dużym zyskiem, a skończy się w sądzie. 39-latek i 49-latek, mimo solidnie przygotowanego planu, znajdują się w tej chwili w rękach policji. I więcej o tym Józef Niewiarowski. To miała być szybka akcja. Detektywi szybko ustalili personalia mężczyzn, a następnie ku ich zaskoczeniu dokonali ich zatrzymania. Dwóch mieszkańców Lubina najpierw ukradło z innego pojazdu tablicę rejestracyjną, którą zamontowali na przodzie swojego auta, następnie auto zamaskowali. Przy pomocy podręcznych narzędzi, m.in. pędzla czy tam wałka, przemalowali ciemny Ford na kolor biały. Farby jednak nie starczyły im na dach pojazdu. Pod osłoną nocy złodzieje pojechali na teren budowy, skąd wyprowadzili wart 150 tysięcy złotych agregat prądotwórczy. Po tym czynie pojechali na myjnię samoobsługową, gdzie blisko przez godzinę starali się zmyć farbę, która niestety już przyschła. Mężczyźni rozjechali się do domów. Na materiałach monitoringu udostępnionych przez policję widać ciemnego vana z białymi plamami niedomytej farby. Policja nie miała złudzeń. Detektywi z Wylubińskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Policyjnego Wydziału Kryminalnego przecierali oczy ze zdumienia, analizując m.in. właśnie materiał w postaci zapisów z kamer. Referował aspirant sztabowy Krzysztof Pawlik z lubińskiej policji. To jest dosyć powszechne, że bardzo w siebie wierzą, bardzo wierzą w swoją nieomylność i bardzo wierzą w swoje doskonałe plany, a życie potrafi je zweryfikować krótko i brutalnie. Maciej Ziembieda, autor reportaży kryminalnych, pamięta nie tylko gangsterskie historie rodem z gangu Olsena, ale ich zupełną odwrotność, bo i organom ścigania zdarzają się wypadki przy pracy. W sklepie jakiś jegomość zapłacił dwoma banknotami 100 złotowymi, które okazały się fałszywe. Pani ekspedientka wezwała kierowniczkę, kierowniczka stwierdziła, że to są na pewno fałszywe pieniądze. Wezwano policję, policja nie miała do czynienia w małym miasteczku z takimi przypadkami, więc zaczęły się telefony do komendy powiatowej, wojewódzkiej i tak dalej, gdzie dostali wreszcie instrukcję, że takie banknoty należy niezwłocznie odesłać do Narodowego Banku Polskiego. Więc pan policjant z zwiększoną ilością gwiazdek wydał rozkaz panu policjantowi posterunkowemu, że ma iść na pocztę, wysłać pieniądze do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Pan policjant rozkaz wykonał, tylko wysłał je przelewem. Tym razem policjanci nie zawiedli. Mężczyznom postawiono zarzut kradzieży agregatu. Dodatkowo kierowca usłyszał zarzut kierowania samochodem, posługując się nieprzypisaną do tego auta tablicą rejestracyjną i pomimo ciążącego na nim zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Miało być 150 tysięcy złotych z agregatu. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. Jacy pat i mat taki kraj. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy.

Sypią się pieniądze na naszej antenie, czyli Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Złoto cały czas rekordowo drogie. Jego cena przebiła już na chwilę 3000 dolarów za uncję. I choć bariera ta ma raczej znaczenie psychologiczne, to za wzrostami cen złota stoją konkretne czynniki. Od napięć geopolitycznych przez kryzys amerykańskiego długu, aż po rosnącą aktywność banków centralnych. Mówi Tomasz Gessner, analityk Taweksu. Fizyczne złoto jest ubezpieczeniem od poważnych kłopotów w systemie finansowym, nieodpowiedzialności rządzących, utraty siły nabywczej walut czy ryzyk geopolitycznych. Obecnie można odnieść wrażenie, że przynajmniej kilka z tych czynników materializuje się na naszych oczach. Stąd takie, a nie inne zachowanie kruszców. Obecnie uncji złota do 3000 brakuje około 3 dolarów. Jutro w Warszawie narada unijnych ministrów transportu na temat kolei, a tymczasem od połowy kwietnia podróż do Czech stanie się wygodniejsza, ponieważ w składzie nocnego pociągu Baltic Express znajdzie się wagon sypialny. Pociągi te kursują od 3 miesięcy. PKP Intercity we współpracy z czeskim przewoźnikiem codziennie obsługuje 4 pary połączeń, 3 dzienne i 1 nocne, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik przewoźnika. Pociąg pokonuje trasę Gdynia-Praga w 9 godzin, z Poznania do stolicy Czech dojeżdża w 5 godzin 40 minut, z Wrocławia w 3 godziny i 50 minut. Możemy powiedzieć, że połączenie cieszy się dużą popularnością. Pociągami Baltic Express podróżowało już ponad 215 tysięcy pasażerów. W ciągu 3 miesięcy pociągi Baltic Express pokonały ponad 600 tysięcy kilometrów, co można porównać do okrążenia Ziemi 16 razy. A wagon sypialny w ramach pilotażu będzie jeździć od 14 kwietnia do końca wakacji. Na transformację energetyczną, czyli na odejście od węgla wśród powiatów górniczych, najlepiej przygotowane są Katowice, Gliwice i Tychy. Tak ocenił w swoim raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Z kolei najbardziej narażone na skutki transformacji są zdaniem analityków powiaty Ząbkowicki, Pajęczański i Wałbrzyski. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. WIG20 zyskał ponad 0,8%. Dolar kosztuje 3,83 zł, a euro 4,18. Jutro słonecznie i bez chmur, tylko na północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni na południu do 7 stopni na zachodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 18.34. Sweet dreams are made of these. Czy pamiętają Państwo zagadkę od naszego słuchacza? Pytanie, zagadka z natury. Jakie zwierzę jest najgroźniejszym ssakiem, szkodnikiem, a jednocześnie drapieżnikiem? No i są odpowiedzi. Rasa ludzka, czyli człowiek, to było coś najgorszego, co spotkało tą przepiękną planetę. Niektórych ludzi to są szkodnikami, a nie tak, że ogólnie ludzie są szkodnikami. To tak nie jest. A czy są drapieżnikami największymi? Też nie, bo w starciu z niedźwiedziem czy z lwem to przegrywają. Mówiliśmy w dzisiejszej audycji Zapraszamy do Trójki o tym, że Skandynawia powolutku wycofuje się z wyłączności na płatności pozagotówkowe. Trzeba pieniędzy trochę więcej mieć. Trzeba mieć przynajmniej 2000 euro po to, żeby móc gdzieś dalej pojechać, a nie tylko złotówkowe pieniądze. Ja sobie zapisuję i tylko mam problem z tą kwotą, kurczę, bo to jest jednak spora gotówa, takie 2000 euro. Gdzie to zmieścić? Ja nie mam takich kieszeni. A propos, Państwo na pewno wiedzą, że damskie kieszenie są mniejsze niż męskie. My się tym zajmiemy w Zapraszamy do Trójki, ale to wkrótce, bo teraz w Zapraszamy do Trójki krzepiąca historia wilka, który, gdyby nie ludzie, najpewniej by zginął. Był koniec lutego. W przydrożnym leśnym rowie w okolicach Końskich w województwie świętokrzyskim przechodnie zauważyli ledwo przytomnego wilka. Zawiadomili leśników, a ci zadzwonili do Joanny Toczydłowskiej z opiekującej się tymi zwierzętami organizacji SAFE. W ogóle się nie bał, nie ruszał się i myśleliśmy, że brał udział w wypadku jakimś komunikacyjnym, ale po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że nie ma żadnych obrażeń. Wilka można było dotykać. Wilki się boją ludzi i zawsze przed nami uciekają. Ten wilk wydawał się, jakby był w szoku. Został przetransportowany do lecznicy weterynaryjnej. Tam miał podaną kroplówkę. No i dosyć szybko mu się poprawiło po tej kroplówce. Myśleliśmy, że dojdzie do siebie. Ta poprawa była bardzo krótka, zaczęło mu się pogarszać. W badaniach krwi wyszło, że ma uszkodzoną wątrobę, nerki, również zapalenie trzustki i wszystko to wskazywało na to, że wilk prawdopodobnie był czymś zatruty. Nastąpił kryzys, kiedy dostał wysokie gorączki. Po tym kryzysie nastąpił przełom. Zaczęło mu się bardzo szybko poprawiać, zaczął wracać do zdrowia, nabierać sił. Bardzo taki wydawał się inteligentny, że wie, że ludzie chcą mu pomóc. można mu było podawać leki, a on po każdym zastrzyku grzecznie szedł do siebie i się zagrzebywał w najdalszym końcu swojego kojca. Bardzo grzeczny pacjent. Po paru dniach zdecydowano, że już jest w takiej dobrej kondycji, że można go wypuścić. Został przeniesiony do takiej specjalnej skrzyni transportowej, bardzo mocnej, w której został przewieziony z powrotem do lasu, w którym został znaleziony. Po otwarciu skrzyni wilk niestety nie chciał wyjść. Że tak jak mówię pan, otwórzcie z tyłu i go popchnijcie trochę. I minimalnie wysunąć i go dotknąć kijem. Obrócił się? Po kilku chwilach wilk wyjrzał, najpierw wystawił nos, popatrzył w lewo, popatrzył w prawo. Idzie. I szybko wyskoczył ze skrzyni i pobiegł przed siebie do lasu. Miał cały czas obroże na sobie działającą, także jak sprawdziliśmy, okazało się, że wilk biegł przed siebie dosyć długo i pobiegł aż na drugi koniec lasu. Domyślamy się, że jest głową rodziny, partnerka, potomstwo. Czekała na niego rodzina, także już do niej dołączył, znalazł ją dosyć szybko i już są razem. Nie wiem, jak mam teraz mówić do państwa, skoro mam łzy w oczach. Chyba nie jest źle z ludzkością, skoro stać nas na takie gesty. A o tym wilku będzie wiadomo trochę więcej, bo dzięki obroży z nadajnikiem GPS będzie można śledzić, gdzie i jak się przemieszcza. Bo to dla przyrodników jest wiedza bezcenna. Tej opowieści Joanny Toczydłowskiej wysłuchał Michał Jędrkowiak. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Być może to najlepsza z wielu chwil. Nie słyszę nic nowego w brzmieniu tym. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Trójce 18.46 i dzisiaj nie tylko tańczymy tańce irlandzkie tradycyjne i poloneza, ale także zajmujemy się czytelnictwem w dosyć specyficznym wydaniu. Proszę posłuchać. Czytają najchętniej w Polsce, więc nie może dziwić fakt, że chcieli się zmierzyć z ortografią. Otóż chodzi o więźniów i więźniarki z 22 jednostek penitencjarnych z całego kraju, którzy wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego dyktanda dla osadzonych. Po 2 miesiącach sprawdzania prac przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży poznaliśmy laureatów i laureatki, którzy najlepiej poradzili sobie z tekstem pod tytułem Ekstra Plan na przyszłość. Podróżowanie to oryginalny sposób na przyjrzenie się światu i sobie. Każdy, kto w okamgnieniu uprzytomni sobie... Było parę pułapek, nie wszystkie zasady pamiętałem, większość szła intuicyjnie. Jestem byłym sportowcem, grałem bardzo długą ręczną i to jest rywalizacja. To było w zasadzie, żeby nie siedzieć cały czas na celi, poruszać trochę głową, coś zrobić. Z ciekawości, żeby się jeszcze sprawdzić, jak to wygląda z mojej strony, co tam jeszcze ze szkoły pamiętam. Z całą pewnością nie było to zadanie łatwe. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk. Było naszpikowane dosyć trudnymi sformułowaniami, słowami i było wiele wyzwań, które zostały wypełnione i osadzeni sprostali temu zadaniu. Mistrzynią tegorocznej edycji ogólnopolskiego dyktanda dla osadzonych Czerwony Bór została pensjonariuszka zakładu karnego w Krzywańcu w województwie lubuskim. Laureatka i laureaci otrzymali książki, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Dyktando odbywa się pod hasłem Czerwony Bór, gdyż to właśnie w naszym zakładzie karnym 11 lat temu narodziła się idea jego organizacji, mówi dyrektor jednostki penitencjarnej, pułkownik Zbigniew Jankowski. Grupa wychowawców w zakładzie karnym w Czerwonym Borze wpadła na pomysł, żeby zrobić ogólnopolski konkurs dyktando. Daje poczucie zaangażowania. Do tego dyktanda osadzeni się przygotowują przez jakiś czas. Są prowadzone zajęcia w ramach programu dyktando, a o popularności tego programu może świadczyć to, że kilkuset osadzonych w całej Polsce bierze w niej udział. Dyktando jest jednym z wielu sposobów form resocjalizacji, które prowadzimy w zakładach karnych i aresztach śledczych. Pułkownik Arleta Pęconek, rzecznik prasowy dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Pokazują tym osadzonym inny świat, że można żyć inaczej, że wcale nie trzeba trafiać do więzienia, że nawet jeżeli to więzienie opuszczą, nie są ludźmi straconymi, wprost przeciwnie, mają naprawdę dużo, dużo możliwości. Szczerze myślałem, że będzie prostsze, ale jakoś się udało. Dużo czytał, także cały czas to przygotowywałem. Było na średnim poziomie. Najgorsze były wyrazy takie, które piszemy razem, a które piszemy oddzielnie. Czytam dużo książek, myślę, że to mi na pewno pomogło. Domyślam się, że jeżeli chodzi o dyktando, to dobrym źródłem wiedzy są biblioteki. W każdym zakładzie karnym jest jakiś księgozbiór. Tak, w każdej jednostce penitencjarnej mamy biblioteki. Współpracujemy też z Biblioteką Narodową. Szacunkowo w tamtym roku było wypożyczonych książek prawie 10 tysięcy. Najwięcej czytelników właśnie jest w polskich więzieniach. Osadzeni wypożyczają po 2-3 książki. Tematyka jest oczywiście różna, od autobiografii po kryminały, horrory czy romansy. Aczkolwiek to czytelnictwo jest na poziomie prawie 90%. Dla porównania czytelnictwo w skali kraju, według ostatnich danych przedstawionych przez Bibliotekę Narodową, wynosi zaledwie 43%. Ciekawe więc, jak my wszyscy poradzilibyśmy sobie z tym dyktandem, bo prawdopodobne jest, że statystyczny Polak zna ortografię gorzej niż więźniowie. W końcu czyta mniej. Tematem zajął się Paweł Turski. Dziękuję. Ty nie szukaj wielkich słów, bo mały świat, mały mój świat. Nie umiem tańczyć, każdy fał obróć w żart. I już więcej mych nie zamartwiaj oczu, o moje serce dbaj. Już nie zgłaszaj, że serce to do zwrotu, że już nie bije na dwa. I jak dziecko umieś mnie, by patrzył cały świat. I trzymaj blisko gdzieś, bym mogła być na znak. Tylko czasem spójrz, czasem na mnie patrz, czasem poczuj to, co ja. Co wydarzy się, niech się zdarzy nam. Daj mi kilka miodowych lat. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 17 marca. Mówiliśmy m.in. o tym, że Skandynawia wraca do gotówki. Jestem jedną z tych osób, które już od bardzo dawna jedyną gotówkę, co mają w portfelu, to jak znajdą 2 złote na ulicy. Ale wasz materiał przed chwilą skłonił do myślenia, że może jednak parę setek w domu warto by trzymać w razie czego. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Polecamy się w przyszłości. Dzisiejsze wydanie Zapraszamy do Trójki przygotowały Elżbieta Malinowska i Monika Suszek. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony, a mówiłam do Państwa ja się nazywam Aneta Aftoniuk. Natomiast nie tylko ja mówiłam dzisiaj do Państwa serdeczności, bo również nasz gość, Irlandczyk. I tak właśnie się z nami pożegnał. Jak Państwo za chwilę usłyszą, przekazuję Państwa uwagę. Najpierw tym wspaniałym irlandzkim pozdrowieniom, potem jednemu z ulubionych w Irlandii zespołów, a po serwisie o 19:00 rotacja i Marta Malinowska. Lofele Podrick dit. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUV Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mega wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.